Я з усёй душой з народам Беларусь. Я з усёй душой з народам Беларусі. А ён нявер'ем злосным плаціць мне. Я з родным словам да яго звярнуўся, а ён глядзіць з насмешкай на мяне. Чаму ж чужыя, як свае для Беларусі, а я нібы чужы у роднай старане? Ніколі я радзімы не зракуся, чаму ж яна зракаецца мяне? Відаць, народ мой больш прывык да здрады, чым да адданасці сваіх сыноў. Чаму шануе ён чужацкіх гадаў больш, чым сваіх звыродных груганоў? 1948-1983 год.